Benvinguts a Jazznàtics, amb aquest espai per als afeccionats del jazz. Soc en Rafael Corbí i és un plaer que estigueu al nostre costat. Avui un programa eclèctic, un programa amb músics, amb artistes, amb estils molt diferents. Comencem amb Stacy Kent, des de l'àlbum Dreamsville del 2000 i la cançó del mateix nom. Holding you a dreamy view, just we two alone with love in Dreamsville. Is new, we're here to love and we do. We can see the rest of the world below us from no boundary to this magic land. As we go exploring hand in hand in dreamy Dreamsville, we can see the rest of the world below us from our pink cloud. There's no boundary to this magic land. As we go exploring hand in dreamy Dreamsville. far away, and here we love, here we'll stay. Una excepcional cantant amb una veu magnífica, una forma de cantar les més hermoses cançons d'amor l'han convertit en una de les vocalistes més exitoses dels darrers temps i una de les joies del catàleg del prestigiós segell Blue Note. Tot és elegància i romanticisme amb aquesta cantant americana, sentada des de fa temps a Anglaterra, des d'una entonació que a vegades recorda Billie Holiday fins a una manera de cantar a la manera de Nat King Cole. És Stacey Kent, l'hem escoltat des del Dreamsville i ara ho farem des del Chandlery del 2015. There Will Be Never Another You. There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another? De la música de Stacey Kent, partint cap a Jazznàtics amb George Benson. Aquesta cançó es diu Living in High Definition. We'll be right back. Doncs la música és la de George Benson, un personatge carismàtic nascut a Pittsburgh el 22 de març de 1943. També ha fet algunes exitoses aportacions al jazz vocal. La seva veu és greu i la seva manera de cantar una mica similar a gent com Stevie Wonder o Donny Hathaway, entre molts d'altres. Un dels artistes de jazz més populars de les darreres dècades, també havent rebut molt bones crítiques per part precisament de la crítica més professional. Living in High Definition, l'escoltàvem, la recordàvem, aquest és un dels temes del seu àlbum Chandler del 1989, es diu Stardust. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars twine, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall where stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells its fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's reframe. I dream in vain. Darling, in my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Of love's refrain. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui un programa, com hem dit, eclèctic, amb artistes molt diferents. Ell és Bill Evans i això es diu Speak Low. Thank you. d'aquest Essential Standards del 2009, seguim escoltant el pianista Bill Evans, nascut a Plainfield el 1929, mort el 1980 a Nova York. Els personatges també carismàtics i amb molta influència amb altres pianistes com Brad Mehlau, en Chick Corea, en Keith Garrett o Herbie Hancock, un pianista excepcional que avui ens recorda algun dels seus grans temes, com aquest Young and Foolish. Thank you. Següent protagonista entre nosaltres és la música d'en Luis Cortellesi. Ens porta el seu tema Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye, des de l'àlbum de 2015, Only Child. Thank you. personatge que ens portava aquest disc i que ens acompanyava amb la seva manera interessantíssima d'interpretar la música. All Child és el disc de Luis Cortellesi, publicat el 2015 i del qual hem escoltat aquesta peça, o per exemple també aquest Harlem Nocturne que ens acompanya ara mateix a Jazznàtics. Fantàstica música i fantàstica companyia, com la de Ella Fitzgerald. Això es deia Don't Fence Mean. Looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Bye. artista nascuda a Beverly Hills, a Newport News, el 1917 i morta a Beverly Hills, el 1996, Ella Jane Fitzgerald. Lady Ella, the first lady of song, una de les primeres i més grans artistes de tots els temps, el seu estil de swing, blues, bossa, samba, gospel, calypso i tants d'altres, ens ha acompanyat amb un parell d'excepcionals temes. Estem a la recta final d'aquest espai i el conduirem, l'acabarem amb un sol artista i una sola peça. Què tal si escoltem el Jet Lag Mambo de Steve Baxter, un altre dels grans del món del jazz, barrejat moltes vegades amb la il·lusió del pop o del rhythm and blues, aquest artista tan, amb tant de talent. L'escoltem des del Sugar on the Bone del 2009. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat un programa eclèctic dins el nostre Jazznàtics. A reveure. Thank you.